είναι απαραίτητη η αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Η αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ολολόγια είναι ο Γιώργος. Βέβαια ο Γιώργος το είχε πει κάποτε, το περιμένει, τις περιμένει, τίποτα οι πέτρες, τη θέση τους. Κάποια στιγμή λέει ο ιστορικός του μέλλοντος και η λογική ότι θα σηκωθούν οι πέτρες με καλά αποτελέσματα ελπίζουμε εμείς. Μέχρι στιγμής τις παρακολουθούμε κάθε μέρα, είναι στη θέση τους, δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, βάζουν φόρους και άλλους φόρους και άλλους φόρους, πιο βαρβάτους φόρους, τίποτα. Οι πέτρες εκεί στη θέση τους. Η ιστορία της πέτρας. Αυτός είναι ο ρόλος αυτής της εκπομπής. Και παρακολουθούμε, είναι σε πλάνα Αγγελόπουλου, νοχελικά, μια κάμερα πάνω από την πέτρα, να μην πηγαίνει κανένα χέρι να τη σηκώσει. Τι θα βγει άμα σηκωθεί η πέτρα? Τα πάντα θα βγούνε. Σηκώστε την για να δούμε τι θα βγει. Αλλιώς καθίστε και περιμένετε να τρώτε τις πέτρες του Γιώργου. Εμείς έχουμε και άλλο Γιώργο σήμερα, τον Καρατζαφέρη, γιατί μίλησε, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδι, έβγαλε το λόγο του, είπε για την αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Και βεβαίως αυτή η χώρα είναι κομμουνιστική, διότι, όπως έχετε καταλάβει, παίρνει τα ταξί το κράτος, παίρνει τα σπίτια το κράτος και παίρνει και ζωές το κράτος. Οπότε, πώς λέγεται αυτό? Κομμουνισμός. Πρέπει να καταλάβουν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η μέγιστη ευθύνη είναι αυτή η κομμουνιστική νοοτροπία και πρακτική που έχει εφαρμοστεί στη χώρα. Εδώ και τώρα, αποκομμουνιστικοποίηση της Ελλάδος. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Εδώ και τώρα, αποκομμουνιστικοποίηση της Ελλάδος. Just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Σήμερα δίδεται το σύνθημα. Αυτές οι καραμούζες, τις συγκεντρώσεις, παντού υπάρχουν ανεξαρτήτως κόμματος. Ακούσατε την καραμούζα. Σήμερα δίνεται το σύνθημα. Ξεκινάμε για την αποκομμουνιστικοποίηση. Και αυτός το είπε σωστά και εμείς το λέμε σωστά. Της Ελλάδας, Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος άλλος θα το έκανε. Θα δώσουμε τώρα ένα παράδειγμα κομμουνιστικοποίησης της χώρας. Θα πάμε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Κοξένογλου. Διότι αυτές τις μέρες, εκτός από τα ραβασάκια που στέλνει εφορία σε όλους και νιώθετε όλοι πολύ ευχάριστα, το πιάνουμε στην ατμόσφαιρα, ήταν και οι μισθοδοσίες και τα λοιπά. Λοιπόν, πολλοί εργαζόμενοι κοιτάνε το χαρτί και βλέπουν τι ποσό θα πάρουν. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, αρκετοί εργαζόμενοι δεν θα πάρουν ποσό, αντίθετα είναι μείον. Πρέπει να πληρώσουν επειδή δούλεψαν το προηγούμενο 15ήμερο. Το είδαμε το πρωί στην εκπομπή των Λυριτζικ Οικονόμου. Έχω στα χέρια μου τη μισθοδοσία υπαλλήλου, 100-123 ευρώ. Ο μισθός που θα πάρει. Και καλείται σε 10 μέρες να πληρώσει 250 ευρώ για την έκτακτη σφορά υπερανέργων αυτή που δίνουμε, ναι, ναι. Το πρόσφατο που έγινε. Ναι, είναι 250. Ναι. Δηλαδή είναι γύρω στα 100 και ευρώ η γυναίκα μείον. Καταλαβαίνω τον πόνο. Βέβαια. Έχουμε και συνέχεια τώρα. Η συνέχεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τους ήρθαν από την εφορία, ναι, στα σπίτια τους προχθές και χθες τα ραβασάκια αυτά, τα 190-200 ευρώ. Ναι, τα έκτακτα. Από εδώ θα κληθεί να τα πληρώσει. Ναι. Συν το ότι έκανε το λάθος να πάρει το δάνειο, στεγαστικό δάνειο για τα 600 ευρώ που έχει η κυρία και να πληρώνει 500-600 ευρώ τον καινούριο αυτό τον έκτακτο φόρο για ένα σπίτι το οποίο δεν είναι και δικό της, έτσι, στην τράπεζα το πληρώνει. Οι άνθρωποι έρχονται στο σωματείο και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κλαίνε με λυγμούς και να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους για να επιβιώσουν. Αυτό λοιπόν είναι κομμουνισμός, τον οποίο έχει το Καρατζαφέρης τώρα να το αποκομμουνιστικοποιήσει όλο το σύστημα. Το τι ακούμε σε αυτόν τον τόπο δεν περιγράφεται. Τα ακούμε όμως, τα παρακολουθούμε, δεν ακούμε μόνο. Και ζούμε πια. Και νομίζω ζούμε όλοι. Δεν έχει εδώ κάποιους. Κάποιοι το ζουν πιο βαριά. Σχεδόν οι υπόλοιποι επίσης βαριά. Συμβαίνουν αυτά λοιπόν. Μια συγκεκριμένη εργαζόμενη, ακούσατε, είπε και τα νούμερα, θα πρέπει να πληρώσει, χρωστάει ήδη με το που ήρθε το 15ήμερο, 140 ευρώ. Πώς θα βρει τώρα τις εισφορές που στέλνει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός και υπουργός, τους φόρους που πρέπει, το ΦΠΑ που έχει ανέβει στα προϊόντα, τη ζωή, τα έξοδα, τα ενίκια? Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Είναι δικός της λογαριασμός. Υπάρχει κάποιος βέβαια που αγωνίζεται για όλους μας. Τον ξέρετε, τον ξέρουμε. Τον έχουμε γκρίνει στο παρελθόν. Φαντάζομαι και τώρα. Ξέρει όμως ο πολίτης, το βλέπω στον πολίτη πολλές φορές, όταν βγαίνω στην επαρχία, στη γειτονιά, τι αισθάνεται? Μια σιγουριά. Σου λέει, αυτός ο άνθρωπος κρατάει μέσα του κάποια παράδοση αγώνα. Ήρωες απ' αρτά βουνά. Αδέλφια. Ήρωες με δεκά ζωές. Σου λέει, αυτός ο άνθρωπος κρατάει μέσα του κάποια παράδοση αγώνα. Βέβαια. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Αδέλφια. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. Να χαθείς κάθε... Τα κύριε σας. Κάστρα του Ορίμου και του Πάρνασου φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Και μου δημιουργεί μια αίσθηση ευθύνης ακόμα μεγαλύτερη. Αν θέλετε μια αίσθηση ευθύνης, να τιμήσω και αυτό το όνομα το οποίο μου έλαχε να κουβαλήσω. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Και είναι μια ευθύνη μεγάλη. Έμπα στο διαρόλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος αγώνας από αυτόν που κάνει ο Γιώργος, γιατί εσείς νομίζετε ότι είναι αγώνας να μπορέσετε να βρείτε 5 κατοστάρικα, 7 κατοστάρικα, 1000 ευρώ, 2000 για να ζήσετε εσείς, η οικογένειά σας, να πληρώσετε τα χρέη. Σιγά τον αγώνα. Η άλλη θέλει και 140 να πληρώσει επειδή δούλεψε. Υπάρχει μεγαλύτερος αγώνας να προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τα συμφέροντα των τραπεζών, των αγορών, των ξένων τραπεζών και να πείσεις και 10 εκατομμύρια Έλληνες ότι πρέπει να πληρώσουν? Δεν υπάρχει μεγαλύτερος αγώνας. Αν τα βάλετε στη ζυγαριά, ο Γιώργος κάνει μεγαλύτερο αγώνα και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Δεν είστε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Από εσάς όμως θέλουμε κάτι. Θα ακούσουμε τι ακριβώς θέλουμε για να περάσουμε έτσι πιο ευχάριστα αυτές τις δύσκολες πραγματικά στιγμές που πονάνε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Το ακούμε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει πάντα το μεγάλο ερώτημα. Αυτό που κάνουμε βγαίνει? Υπάρχει ημερομηνία λήξης και ελπίδα αποκατάστασης? Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος χρεοκοπίας και ανατροπής? Κοιτάξτε, ελπίδα υπάρχει, αισιοδοξία υπάρχει, από εμάς εξαρτάται. Βέβαια. Από εμάς όλους μαζί εξαρτάται. Από τους Έλληνες, από τη δουλειά τους, την αυτοπεποίθησή τους και το κέφι τους. Βέβαια. Και το κέφι τους να ξεπεράσουν την κατάσταση και να βγάλουν το κεφάλι από το νερό. Και το κέφι τους. Και το κέφι τους. Μάνα. Το Γιούργια πάντα επίκαιρο. Παλιό, κλασικό, μελλοντικό, ό,τι πρέπει για αυτά που ζούμε χρόνια τώρα, όχι μόνο αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, βεβαίως δεν το ξεχνάμε, εδώ είναι Real FM. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, το σηκώνει ο Διευθυντής Αποστόλης. Mail, για όσους είστε σε θέση να στείλετε, στούντιο παπάκι realfm.gr, γράφετε ό,τι θέλετε, μικρά κείμενα να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Και βεβαίως από κινητό, Real γράφετε στην αρχή, κενό και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Επικοινωνία περισσότερη, πιο διευρυμένη, πιο πλέργια, όπως λέμε, στο ellinofrenia.net, το επίσημο, official site της Ελληνοφρενίας. Εκεί ακούτε και την εκπομπή μέσω του Real Panda, στέλνετε μηνύματα, διαβάζετε άρθρα των συνεργατών, θα εμπλουτιστεί, πουλάμε βρακάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Ακούτε φάρσες που δεν έχετε ακούσει, που θα ακούσετε, βλέπετε τον Τζολιάν σας έχει λείψει. Γενικώς γίνεται μια επικοινωνία, να έχουμε να τα πούμε και να ετοιμαστούμε κυρίως για τις μέρες που έρχονται. Ποιες μέρες έρχονται, οι καλύτερες. Σας δίνω μια υπόσχεση ότι θα γίνω πρωθυπουργός για να σώσω τον τόπο. Θα γίνω πρωθυπουργός για να σώσω τον τόπο. Για να σώσω τον τόπο. Μάνα. Μάνα. Μάνα. my shoes, what you expect me to. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Να αναλάβουμε, να σώσουμε αυτή τη χώρα. Do if you're playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Ο Κωνσταντάρας παλιά στην ταινία, την αλήξη του ναυτικού, έλεγε πολλά φουστάνια βρε παιδιά, πολλοί γιώργηδες βρε παιδιά. Ο Παπανδρέου, ο Καρατζαφέρης και ο Παπαδόπουλος τα σκεπάζει όλα. Συνδέονται αυτοί, ναι. Ο Μενένας δεν είχε βγει από εκλογές, αν και ένα δημοψήφισμα το είχε κάνει εκεί, της πλάκας, ο Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος. Ο δε άλλος έχει βγει με εκλογές. Ο δε τρίτος, αυτός που ακούσατε τώρα ότι θα γίνει πρωθυπουργός, δεν έχει εκλεγεί ως πρωθυπουργός με εκλογές, είναι αλήθεια. Μικρή σημασία έχει αν θα κυβερνήσει, έτσι κι αλλιώς τα πρόσωπα λίγη σημασία έχουν. Αυτά που είναι να εφαρμοστούν, εφαρμόζονται και από σοσιαλιστές με πολύ μεγάλη επιτυχία και από φιλελεύθερους και από νεοφιλελεύθερους. Υπάρχει το γνωστό μπλέξιμο. Τον ακούσαμε τον κύριο Καρατζαφέρη να λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Να ακούσουμε πώς το έχει οραματιστεί, πώς το έχει φανταστεί σε ένα κομβικό τομέα. Τι θα κάνει τους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιος σας είπε ότι τον καρπό της γης μας θα τον μαζεύουν και θα τον εκμεταλλεύονται οι λαθρομετανάστες. Θα μπορούν να πηγαίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Μπράβο! Ξέρω υπηρεσίες που έχουν 12 κλητήρες. Θα μπορούσαν μένα. Οι άλλοι 11 θα μπορούσαν με χρήματα του Βασίου να πάνε να μαζεύσουν τον καρπό της ελληνικής γης. Να μαζέψουμε τα προϊόντα μας, να τα στείλουμε στην Ευρώπη, να τα κάνουμε σκληρονόμισμα, να τα φέρουμε εδώ, να μην έχουμε ανάγκη τα δάνεια. Να είμαστε πέτες, αλλά πέτες από την Ευρώπη. Οι άλλοι 11 θα μπορούσαν με χρήματα του Βασίου να πάνε να μαζέψουν τον καρπό της ελληνικής γης. Η Ελλάδα ανήκει στους καθαρούς Έλληνες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είδατε, Ιάννης Παπανδρέου έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το έλεγε και ο μπαμπάς και ο γιος. Ετούτος άλλος Γιώργος το διευρύνει λίγο, το περιορίζει μάλλον. Το διευρύνει και καλά κάνει, γιατί η Ελλάδα ανήκει στους καθαρούς Έλληνες. Πολύ ωραία πρόταση, ρεαλιστική πάνω απ' όλα, πρωτότυπη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι στα χωράφια. Έδωσε και ένα παράδειγμα ότι θα είναι 12 στο γραφείο, ότι είπε και κλητήρες, θα πάνε 11 στο χωράφι. Δεν την έχει ολοκληρώσει την πρόταση, θα αποπειραθούμε τώρα να την ολοκληρώσουμε, του δίνουμε ιδέα, σε άλλη ομιλία να το συμπεριλάβει. Θα πάνε 11 στο χωράφι, αλλά θα πάρουν και τα γραφεία στο χωράφι. Οπότε ξεκινάς, είπα στην εφορία, σου λείπει ένα χαρτόσημο, παίρνεις το λεωφορείο, πας στο χωράφι, βρίσκεις τον υπάλληλο τον αρμόδιο, αφήνει το γκασμά κάτω, σε εξυπηρετεί, γυρίζεις πίσω, κάνεις τη δουλειά σου, ανεβαίνεις στο δεύτερο όροφο. Δίνουμε ιδέες και λύσεις, όχι για το σπίτι, για τη χώρα, γιατί πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει και να μπει τάξη. Όταν κάποιος πολιτικός έχει όραμα, πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι μαζί, γιατί από αυτό πάσχουμε, από πολιτικούς με όραμα. Κι άλλο Σωτήρας γράφεται εδώ, γράφεται για την κυρία Γεωργαντά που βγήκε νωρίτερα στο Χατζηνικολάου και είπε για το μαγείρεμα του ελλείμματος, γιατί γίνανε όλα αυτά. Έχετε πολλές απορίες, έχετε αγανάκτηση, καλά κάνετε και έχετε αγανάκτηση. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Από τότε λέγαμε ότι οι αγανακτισμένοι δεν φτάνουν και είχαμε πει κάτι που μας είχε πει ένας κύριος όταν είχαμε πάει κάτω στην πλατεία Συντάγματος, ότι θα ήθελε να δει αυτές τις μούτζες προς τη Βουλή, τις χιλιάδες, να γίνουν γροθιές. Περιμένουμε κι εμείς, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε την πέτρα, αυτό κάνουμε. Real είναι, σε λίγο θα είμαστε κοντά αφού ακούσουμε τις διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν να κάνουμε μια βόλτα έτσι έξω στην κοινωνία όπως λέμε όλοι. Μας φάγανε τις συντάξεις. Λοιπόν, τι να σου πω, να βρίσουμε. Τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλους. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Την όχι, δεν την πληρώνω. Ας με πάνε φυλακή. Να μεταΐζουν κιόλας. Να γλιτώσω και το ενίκιο. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι ζωή αυτή κάθε μέρα. Τώρα θα βάζει, λέει και στη ΔΕΗ, βάζει να μας ξεθεώσει. Μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Θα πεθάνουμε. Είμαστε που είμαστε τσόχοι, θα κοπάμε. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα από πού. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι κοντά σας. Ξεκινάμε με 500 ευρώ ο έκτακτος φόρος. Έτσι συνεχίζουμε με τη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω που θα φτάσει. Όπου θέλει φτάσει. Αν δεν πληρώσει όμως κανένας, σίγουρα είναι ότι πρέπει να πάμε τα πόδια και να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Κάντε κι εσείς την επανάστασή σας. Ακολουθήστε μας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Επίσης. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Είναι ειδοσύλλογοι. Σκοθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν είναι οι δοσύλλογοι. Δεν πάει άλλο. Πώς έχει διάλυση. Θα πεθάνουμε. Και τους ψήφισα κιόλας. Έχουν ξεφύγει εντελώς, έχουν χάσει τον έλεγχο. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους σκοθούν να φύγουν από εδώ. Ο κόσμος δεν αντέχει. Έχει θηλιάσει το λαιμό. And by the way, thank you and welcome to Greece. Ρομ πα πα παμ, ρομ πα πα παμ. Ρομ ρομ. Ρομ πα πα παμ. Σας δίνω μία υπόσχεση ότι θα γίνω πρωθυπουργός για να σώσω τον τόπο. Είναι θέμα χρόνου. I just shot a man down in Central Station. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε να σώσουμε αυτή τη χώρα. Εδώ και τώρα από κομμουνιστικοποίηση της Ελλάδος. Σήμερα δίδεται το σύνθημα. Προχτές δόθηκε το σύνθημα, μην μπερδευτείτε. Βγείτε τώρα στους δρόμους, έπρεπε να είχατε βγει από προχτές, όσοι συμφωνείτε με αυτό. Μηνύματα πολλά στέλνετε, λέτε τα δικά σας, καλά κάνετε. Δεν σας παρεξηγούμε. Ένα από τη Λευκάδα μήνυμα έτσι μου άρεσε. Η μόνη λύση λέει να σταματήσουμε τις πληρωμές. Επειδή γίνεται μια συζήτηση γενικότερα, λόγω ανάγκης, όχι λόγω πείσματος, αν και το πείσμα μερικές φορές είναι πιο αποδοτικό. Σας γράφω από Λευκάδα και εδώ ήδη αναπτύσσεται το κίνημα αυτό, το να μην πληρώσουμε. Οι εργαζόμενοι, τα χαράτσια που τους έρχονται, τα πηγαίνουν στο εργατικό κέντρο. Και οι μαγαζάτορες, στο τέλος επιτιδεύματος, τα πηγαίνουν στο επιμελητήριο, ώστε συντονισμένα και οργανωμένα να επιστραφούν στην εφορία. Το παρήγορο, λέει ο φίλος ο Νικόλας από την Λευκάδα, είναι ότι ήδη υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Θα αντισταθούμε μέχρι τέλος, ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι νομοί στην Ελλάδα. Αυτή η ιδέα είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα, δεν είναι απλά ωραία, γιατί ο καθένας μόνος του σκέφτεται, κάθεται στο σπίτι, μαζί με το τηλεκοντρόλ αγκαλιά, δεν το συζητάμε, και επανάσταση να γίνει, με το τηλεκοντρόλ θα βγούμε στο ένα χέρι, στο άλλο θα δούμε, θα κρατάμε ανάλογα την ώρα. Καθόμαστε όλοι εκεί μόνοι και σκεφτόμαστε πώς να μην το δώσουμε και υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται και τι θα γίνει, θα μου κόψουν το ρεύμα. Φανταστείτε τώρα την ιδέα. Αυτό που γίνεται στη Λευκάδα, να μαζευτούν πώς είναι οι κάτοικοι της Λευκάδας, τα σπίτια, τα νοικοκυριά, 10.000 ένα ποσό, ένα νούμερο στην τύχη, και να πάει κάποιος από το εργατικό κέντρο, από δεν ξέρω εγώ πού θα είναι, από το επιμελητήριο, και να πάει στην εφορία να καταθέσει 10.000 λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τι θα κάνει, θα κόψουν το ρεύμα σε 10.000, για φανταστείτε το αυτό, σε 5 εκατομμύρια νοικοκυριά, 4 πόσα είναι. Να πάνε στις εφορίες όλοι, με πακέτα όμως οι φορείς, και να τα καταθέσουν. Τι πρόκειται να συμβεί? Απολύτως τίποτα. Θα είναι μια νίκη, θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ναι, γιατί έχουμε καταναλώσει ρεύμα, αλίμονο, αυτό δεν το συζητάμε, αν και πολλοί δεν μπορούν αυτό να κάνουν, αλλά δεν θα πληρώσουμε το επιπλέον. Είναι αντισυνταγματικό, είναι παράνομο. Η ΔΕΗ υπάρχει για να πληρώνουμε, ο λογαριασμός της ΔΕΗ για να πληρώνουμε αυτό που έχουμε καταναλώσει. Όχι αυτό που ήρθε σε κάποιον να βάλει ως χαράτσι, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό πραγματικά θα ταρακουνήσει καταρχήν την Ευρώπη, κατά δεύτερον τις αγορές. Θα καταλάβουν ότι ένας λαός δεν θέλει άλλο, δεν μασάει άλλο. Ή όποια κυβέρνηση μελλοντική, γιατί αυτή θα φύγει το ίδιο μεσημέρι, ούτε καν βράδυ, όχι με ελικόπτερα, κλωτσιδών. Η ίδια κυβέρνηση και η επόμενη θα καταλάβει ότι δεν μασάνε εδώ, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι, μεν κρίση, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, εφόσον θα έχουμε κάνει αυτό το βήμα, θα μπορούμε να επιβάλλουμε. Όλα αυτά είναι όνειρα βέβαια. Μπορεί να γίνουν και πραγματικότητα. Το λέμε από εδώ, μας έδωσε ρεθισμό και αφορμή ο ακροατής. Οι υπόλοιποι πάρτε στο 211-200 και όχι 200 που λέω εγώ, 8-200, γιατί μου έγιναν και παρατηρήσεις, και πείτε εκεί πώς φαντάζεστε να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Μην φοβάστε, μην μασάτε, λαός μέρος Α. Ο Αποστολή. Ναι, ναι. Ρε Αποστολή, να σου πω, έχω προβληματιστεί, ρε γάμο. Πώς μπορείς να με βοηθήσεις. Μου στείλε αυτός ο κατ***λης στο Τουρκογλου το λογαριασμό, το φόρο 430 ευρώ και λέει θέλει στην αρχή τα 300. Μήπως από τα 300 μπορώ να του στείλω το μακρύτερο πρώτα, το μεσαίο. Ναι, άνετα. Να φτάνει, δεν ξέρω, ας πούμε. Μπορεί να θέλει να κάτσει πάνω, δεν ξέρω. Άνετα, αλλά πάρτε σειρά. Να πάρω σειρά, έτσι. Γιατί θα μαζευτούν πολλά μακρύτερα, δεν ξέρει που να πρωτοκάτσει. Αποστολή. Ναι. Επειδή ακούνε κάποιοι από αυτούς, γαμώ το σπίτι τους πέτρα πέτρα. Μπορείτε να το πείτε αλλιώς. Τσίπα τσίπα. Γιατί με τσίπα χτίζουν τα δικά τους σπίτια. Ναι, σωστά. Ναι. Ή για να γίνω πιο λαϊκιστής. Ναι. Μίζα μίζα. Για να τελειώνουμε. Μα ήθελα να το πω τόσο καιρό. Άντε, μπράβο. Λες και δεν τα ξέρουμε. Τα λαμώ για άλλη στο διάλο. Παρακαλώ. Έλα ρε σε Αποστολή, πού είσαι ρε γάμο. Έλα, τι έγινε. Δεν μου λες. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, κύριε, πώς θα μιλήσουμε. Ντέρα, αγόρι μου, περίμενε. Θα μιλάμε και θα ακούγεται το καλαμούκι από μέσα, δεν βγαίνει έτσι. Τώρα, μ' ακούς. Αν έχει Αποστολή, βάλε, μ' αρέσει. Δεν μου λες ρε φιλέ, πόσα τετραγωνικά μαλακία έχει ο Τζέφρις, μπορεί να μας πεις για να ξέρουμε τι θα το χρεώσουμε στη ΔΕΗ. Μπα, το μετράει σε λίτρα αυτός. Ρε Αποστολή. Έλα. Αυτοί στο Μέγκα τι έχουν πάθει, ρε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό ο Καρατζαφέρης έχει γίνει επιδημία πια. Ποιος Καρατζαφέρης, ρε. Να δίνει ιδέες τώρα οι τρένοι να πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα οι ταξιτζίδες τους πολιτικούς. Η κολοτούμπα εννοώ, ρε παιδί. Ο κολοτουμπισμός. Ναι, μπράβο. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή να δίνουν επαναστατικές ιδέες, α πούμε. Πόρτα-πόρτα. Βάλε και το σημείο που λέγε πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα. Θα τους περιλάβουν και θα τους λιανίσουμε, πες τους. Πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα. Ναι, έλα καλημέρα, Αποστολά, ρε. Έλα την καλημέρα μου. Να σου πω, όταν με το καλό νομοποιηθεί το χόρτο στην Ελλάδα, θα μπορούμε να φουμάρουμε και έξω από αστυνομικά τμήματα. Επιδεικτικά κιόλας. Γίνεται, δηλαδή δεν θα μπορούν να μας πιάσουν, ξέρω εγώ. Με το φούμο να το ρίχνεις στα μάτια του ΜΑΤ. Έτσι, για σπάσιμο κερατά θα του λες. Τώρα και να σου πω. Έχω φάει δακρυγόνα από σένα, αφήσα το εκεί τον πάφο να μας τουρώσει να μην ξέρει που να ρίχνει. Να σου πω, να έρθουν να στρίψουμε τίποτα εκεί με το Θύμιο Τρίσμα. Ναι, τι μας πέρασε, εδώ είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε λειτουργοί της ενημέρωσης, κάνουμε εμείς τέτοια. Αυτά δηλαδή δεν κάνετε, δε κι εσείς. Τι. Μαζί έχω καλό πράγμα, να στρίψουμε, να κολλήσουμε τίποτα. Άμα είναι καλό, είναι άλλο θέμα. Γεια σας. Γεια σας. Σας παίρνω πάρα πολύ ώρα, αλήθεια σας λέω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Του Μπογιόπουλου. Ναι. Και με συγχωρείτε, δεν το σηκώνετε και σας ακούω πολύ. Γιατί έτσι? Το ενδεχόμενο να παίρνανε κι άλλοι και να μην προλαβαίνετε γραμμή. Ναι, ενδεχόμενα, αλλά δεν φαινότανε ότι ήταν απασχολημένο το τηλέφωνο. Έχουμε πολλές γραμμές. Έχετε δίκιο. Ωραία, πήραμε για να συμφωνήσουμε δηλαδή. Του Πογιόπουλου. Το δώσαμε. Άρα το χάσα. Νομίζω κάπως έτσι συνέβη, χωρίς να είμαι σίγουρος. Αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι μάλλον το χάσα. Ναι, αλλά το προσπαθούσα πολύ, δεν πειράζει. Εκτιμώ την προσπάθεια. Βιβλίο με την προσπάθεια δεν θα πάρετε μια φορά. Πριν από λίγο στην εκπομπή τη Δημοφάνεια Ελληνοφρένια, όπως λέγεται, ναι, πήρε κάποιος ο οποίος ή έκανε χιούμορ ή ήθελε να μειώσει την αξιοπιστία του Χατζηνικολάου. Είπε ότι το δεύτερο CD μέσα στη Real την εφημερίδα ήταν τσόντα. Είχε τσόντα. Ναι. Ενώ είναι, με ανάγκασε να πάω τώρα να το βάλω, έχει το John Way. Ή ψέματα λέει. Όχι, δεν είναι ψέματα. Απλά ήταν αυτός έτσι λίγο περίεργος, φτιαχνόταν με τον John Wayne. John Wayne, αλλά αυτός όταν έβλεπε John Wayne φτιαχνόταν, ας πούμε, τον έβλεπε σαν καυτό. Α, και τον έβλεπε ενοχαμιστικά. Είναι γούστα, αγαπητέ. Τότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Και εμένα δεν μου κάνει τίποτα John Wayne. Χαρά σου, γεια. Δεν μου κάνει, εγώ είμαι του Μπαντέρας, είμαι σχολή Μπαντέρας, φανταστείτε. Αυτόν τον έφτιαχνε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ρε παιδιά, ήθελα να ρωτήσω λίγο. Αυτός ο φουσκόσακος των οικονομικών, γιατί βγάζει από το ενιαίο μισθολόγιο τη φάρα του τους στρατιωτικούς και τους δικαστικούς και τους γιατρούς? Θα μας τρελάνει. Εμείς τι είμαστε, οι μακάκες δηλαδή? Όχι, κύριε, μαλάκες είστε, δεν είστε μακάκες. Για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται μπρος για νέα κερατέα, λέει ο Νίκος, μόνο έτσι θα καταλάβουν. Χαιρετισμού στην κερατέα. Στέλνετε πολλά μηνύματα από την αρχή και από το καλοκαίρι και από την αρχή της σεζόν. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, δεν σας ξεχνάμε. Η ιστορία έχει γραφτεί και την έχετε γράψει κι εσείς. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να συνεχίσετε εσείς, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, έχει μείνει. Όλο αυτό με τους ανέργους στο παιχνίδι το ζούμε, το παρακολουθούμε. Ότι οι άνεργοι θα πληρώσουν και αυτοί το τέλος, το ειδικό τέλος. Το έχουν λανσάρει, το έχουν ρίξει οι πριτάνεις του Πασό. Κάποια στιγμή μάλλον θα το αποσύρουν και θα φανούν καλοί. Λες και όλοι οι άλλοι που θα πληρώσουν το τέλος, το ειδικό, δεν έχουν ανάγκη, βεβαίως δεν έχουν ανάγκη των ανέργων, εννοείται. και δεν είναι σωστό. Αλλά όχι ότι οι υπόλοιποι με χαρά θα τρέξουν να το πληρώσουν, γιατί τώρα έχουμε περιορίσει την όλη συζήτηση στο αν η Εκκλησία δεν πληρώνει σωστά, πρέπει να πληρώσει και με το παραπάνω κανονικά. Και οι άνεργοι τι θα γίνει. Οι υπόλοιποι που είναι και η πλειοψηφία έχουν τη δυνατότητα άνετα, κανείς δεν συζητάει για αυτούς. Είναι πριτάνης αυτοί του Πασόκ. Βρίσκουν βέβαια και τα κάνουν. Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει οι πολιτικές διώξεις. Το καταγγέλουμε, νομίζω συμφωνείτε όλοι. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι. Τα στημένα είναι ένα παραμύθι και εγώ είμαι ένας πολιτικός κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι ένας πολιτικός κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε, Είμαι πολιτικός κρατούμενος της κυβέρνησης. Είμαι πολιτικός κρατούμενος της κυβέρνησης, διότι δεν έχω καμιά σχέση με τα στημένα. Γιατί περίμενα να πούμε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Λευτεριά στο Μάκη Ψωμιάδη. Λευτεριά στο Μάκη Ψωμιάδη και στον Παναγιώτη. Όχι άλλα μέτρα, όχι άλλοι φόροι, όχι άλλες εισφορές. Την κρίση να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι. Κάτω τα χέρια από τους υποπλιστές. Φτάνει πια! Ως πότε το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων? Όλοι μαζί να βάλουμε τέρμα στη σοσιαλιστική πολιτική της κυβέρνησης που μας απειλεί με αφανισμό. Αγωνιστές της θάλασσας, ενωθείτε! Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Το μήνυμα αυτό βεβαίως το βάζουμε κάθε μέρα, διότι οι εφοπλιστές θα δεινοπαθήσουν και αυτοί, όχι τόσο όσο ο λαός, εννοείται. Αλλά ακούσατε το Βενιζέλο ότι είπε την προηγούμενη Κυριακή. Βεβαίως, με μεγάλη προσμονή περιμένουμε τις δηλώσεις του αυριανού πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μεθαύριο την Κυριακή. Κρεμόμαστε από τα χείλη του, έχει να εμφανιστεί και πριν το καλοκαίρι. Τις λύσεις που θα δώσει, τις ρεαλιστικές προτάσεις. Θα είναι μια λύση ο Αντώνη Σαμαρά. Βρίσκουν όλοι και τα κάνουν μέχρι να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι τελειώσαμε με τα Πασόκ και τις Νέες Δημοκρατίες. Δεν είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, είναι πληθυντικός. Ένας φεύγει, 15 έρχονται. Έναν δεν ψηφίζεις, 15 σου βγαίνουν οι ίδιοι, ανεξαρτήτως ταμπέλας. Έχουμε και ένα ευχάριστο. Αυτή τη στιγμή όσοι παίρνετε στο 211-200-8200, δεν θα μπορέσει ο Αποστόλης να σας μιλήσει. Έχει πάρει ο κύριος Βασίλης από την Πάτρα, ο οποίος μας βρήκε, μας εντόπισε και έχει συνομιλία με τον Αποστόλη. Βεβαίως θα τα ακούσουμε τη Δευτέρα, μέχρι τότε παρηγορηθείτε με τα γνωστά. Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα, καλά. Λοιπόν, έχω τη λύση και γι' αυτό, για το καινούργιο χαράτσι. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, κόβουμε το ρεύμα σε όλα τα σπίτια. Καντήλι. Άκου τώρα. Και δεύτερον, πηγαίνουμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κόβεται το ρεύμα. Ναι. Εκεί θα πηγαίνουμε για ύπνο. Στις εκκλησίες θα πηγαίνουμε για work office. Γιατί θες και ρεύμα για να κοιμηθείς? Α, ναι, σωστό κι αυτό. Σωστό. Δεν πειράζει, εντάξει, ναι, δεκτό κι αυτό. Αλλά μπορείς να πεις, έτσι πως μας έχουν καταντήσει, είμαστε στην πρίζα όλη μέρα. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και για όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να πάμε για καφέ, ας πούμε, στη Βουλή. Α. Έτσι, να πιούμε το καφεδάκι μας, ας πούμε, και να φύγουμε. Εκεί θα έχει ρεύμα. Εκεί θα έχει ρεύμα, αλλά δεν θα έχει ωραίο κόσμο. Τώρα να πίνεις καφέ με τους βουλευτές και με τα λαμόγια τους δημοσιογράφους. Όχι, ρε, αυτοί θα έχουν φάει κλωτσάρε, θα να παίξω. Εμείς θα είμαστε μέσα. Ευχάριστο δεν το λες, δεν κατεβαίνει ο καφές. Πού είσαι, ρε λαμόγιο? Έλα, τι έγινε, ρε παιδάκι μου? Πού είσαι, ρε, σε ψάχνω, ρε. Θα γίνει με την παρέμβια, ρε, να πίνετε διεύθυνση. Είχα αφήσει ένα σημείωμα στο χαλάκι. Είχα κολλήσει ένα post-it. Είχα κολλήσει και ένα post-it πάνω στο ψυγείο. Να σου πω. Έλα. Μου ήρθε το χαρτί από την εφορία να πάω να πληρώσω. Πόσο? 125 ευρώ. Έλα, μωρέ, τώρα και το κάνουμε κουβέντα. 125 δεν μου φτάνουν για τη μισή μέρα. Να σου πω. Έλα. Πάω να πληρώσω. Τι να του πω, ρε. Μήπως είναι προτιμότερο να του πω να τα κάνετε φάρμακα? Θα δείξει εμπάθεια. Δεν θα ήθελα. Λες, ε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, να σου πω κάτι λίγο που το κρύβεται στη δημοσιογράφη. Ναι. Όλοι στις εκλογές λευκό. Αν μας κεντρώσουμε 51% λευκά, δεν βγαίνει κανείς. Και αυτό δεν το έχετε πει πουθενά. Όχι από εκεί, λευκό. Όχι ούτε άκυρο, λευκό. Εντάξει, φαντάζομαι θα το πούμε έτσι πως έχει γυρίσει και ο Πρετεντέρης και έκανε κολοτούμπα μεγαλύτερη από τον Καρατζαφέρη. Μπορεί να το πει ο ίδιος. Να το πει, μη σου πω να αρχίσει να προτρέπει και τον κόσμο. Ναι, Αποστολή. Ναι. Εδώ κάνω μια εβδομάδα μάθημα, είμαστε εδώ πέρα. Εκεί πέρα, πού εκεί πέρα. Και σχολείο. Και έχει τραβωθεί, όλη την ώρα DVD. Και ναι, μας έρχεται και μας λέει βγάλετε ένα άδειο CD και να γράψουμε διαγώνισμα, λέει. Πολύ καλό. Τι έγινε. Μας και με λέει όποιος γράψει καλά, θα γίνει πλατινένιο, λέει. Έλα ρε εσύ. Ρε. Κοίτα να δεις πρωτότυπα αστεία η δάσκαλη. Ρε, αυτή σε λίγο δεν θα είναι τη δάσκαλη, ρε. Τη Τζέι ρε θα έχουμε. Θα βάζει κλαμπάκι. Τέλειο, είδες. Με ένα τηλεφώνο πέρασες τρία αστεία. Αποστολή. Έλα. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα, να μην πληρώσει ο λαός φράγκο στους Αμερικανόδουλους να πάνε να πληρώσουν τα αφεντικά του Γεωργάκη, του Σαμαρά και του φασιστοειδούς του Καρατζαφέρη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε. Λοιπόν, λάθος τα είπε στο Υπουργείο. Η τσόντα δεν ήταν σε CD. Η τσόντα ήταν μισθολογική. Από σήμερα μείον 250 το μήνα. Καλά είναι. Αποστολή. Ναι. Έλα. Έλα. Να πει του εκεί στην εκπομπή που λέει τώρα να βάλουν γεννήτριες στις πολυκατοικίες και να μην χρειάζεται να πληρώνει κανένας ΔΕΗ στην Ελλάδα με τους απατεώνες. Σωστό. Καλύτερα πετρέλαιο και βενζίνη που είναι και τσάμπα. Θα βάζουν λίγο πετρελαιάκι μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, μωρέ, που είναι και κόψοχρονιά, συμφέρει. Αν και τώρα που το σκέφτεμαι μπορεί να είναι και πιο φθηνό από την ΔΕΗ. Αποστολή. Ναι. Είμαι μαλάκας. Δεν μπορεί. Όχι, αλήθεια. Είσαι σίγουρος. Απόδειξε το. Ψήφισα Γιώργο στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό δεν σε κάνει μαλάκα. Ήρωα σε κάνει. Να σου πω. Δεν σ' άρεσε. Τι μπορώ να κάνω. Για να το βγάλεις από πάνω σου. Ναι. Δεν βγαίνει. Με τίποτα. Όχι, όχι. Σε φτύλα, ε. Έχεις ακούσει που λένε ο έρωτας με έρωτα περνάει. Και η μαλακία με μαλακία περνάει. Ξαναψήφισε Γιώργο. Λέγεται. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έμαθα, σας έπαιξε το Σταρ. Είχε τη φάρσα με τα βιβλία. Το δελτίο ειδήσεων του Σταρ, χθες. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Είτε αργά είτε νωρίς, θα ερχόταν η αναγνώριση. Αυτό δεν θέμα. Μήπως σας δίνει το καροτάκι για να πάτε να κατηφορήσετε κατά εκεί τα στούντιο. Να μοιράζεστε τα στούντιο. Να σε δω, ρε φίλε, να μοιράζεστε το στούντιο με την Τατιάνα και με τον Λιάτσο. Θα... Και εσύ στον κόσμο. Μαλί με μαλί θα πιαστούμε. Μπλέξε τα eyeliner μόνο και τα κραγιόν. Μαλί με μαλί, ειδικά με την Τατιάνα. Στο στοίχημα θα στήριζα πάνω, όχι στην Τατιάνα. Έχω και κάτι παλιά, κάτι χρωστούμενα. Αυτό. Θα την πάω, πατούσα τα κούνη. Α, μπράβο. Με το Λιάτσο πρόβλημα δεν έχω. Ελληνοφρένεια συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εσείως έχουμε κλείσει δύο εβδομάδες με τη νέα σεζόν, να τις εκατοστήσουμε. Να τα εκατοστήσει και ο Ρίαλ, έχει γενέθλια αύριο. Κλείνει τα 4 χρόνια, γλυκά έχουν φέρει έξω, να τους παχύνουν όλους. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά άλλα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις κανονικές, μας ήρθε μία εκτάκτος από τον ΟΠΑΠ, νομίζω πάλι. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ ξεκίνησε. Παίξε τώρα και κέρδισε. Πόσο πασόκος είσαι? Σου αρέσει το δουνουτού? Γουστάρεις να πληρώνεις δάνεια? Ιδονίζεσαι όταν σου κόβουν το μισθό? Καψουρεύεσαι τη Μέρκελ? Απάντησε τώρα και κέρδισε ΦΠΑ 25%. Πόσο πασόκος είσαι? Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ σε όλα τα πρακτορία του οργανισμού. Κι αν σου κλάσει, σου αλλάζει τη ζωή. Και αληθινές ειδήσεις, αν μπορούμε ότι υπάρχουν τέτοιες, αν μπορεί να υπάρξουν τέτοιες, σε λίγο στο μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, όπως κάθε μέρα 2 με 3,5. Εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού και Σάββατο και Κυριακή καλές στιγμές της Ελληνοφρένειας, μπορείτε να τις απολαύσετε στο Real FM, βεβαίως στο site της ελληνοφρένειας.net, συνεχίζεται η ζωή, διαδικτυακά κυρίως. Αποχωρούμε, σας αποχαιρετούμε, τη Δευτέρα τα υπόλοιπα μαζί με φρέσκο, πραγματικό, αληθινό κύριο Βασίλη. Γεια σας. Καλώσανε. Μα τι ευτυχή συγκυρία είναι αυτή. Ποια είσαι, Αποστόλη μου, έλα να σου πω. Τι. Πάρε τηλέφωνο εκεί το Βενιζέλο και πες το ότι τους στάφους, γιατί δεν τους βάζει φόρος. Επειδή είναι πολλά τετραγωνικά και δεν συμφέρει. Ναι, παρακαλώ. Αποστόλη. Έλα. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι, μια παράκαμψη να πούμε στην Ελλάδα, ζούμε, να πάρω και εγώ το βιβλίο. Είστε πασόκ. Έλα, έχω ξεμείνει τελείως, δεν έχω μία. Είναι, μου αρέσει αυτό το βιβλίο. Πού το ξέρεις, μπορεί να είναι μαλακία. Όχι, είναι καλό, Μπογιόπουλος είναι καλός. Είστε πασόκ. Πασόκος είμαι. Να δω αν μπορώ να κάνω κάτι. Κάνε κάτι. Είστε πάνω από ένας εργαζόμενος στην οικογένειά σας. Εγώ κανένας δεν δουλεύει στην οικογένειά μου, γι' αυτό σου λέω, μήπως να το πάρω εγώ έκτος. Να κάνουμε στην Ελλάδα, ζούμε τώρα, να κάνουμε και μία λαμογιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σας παρακαλώ, κύριε, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν ξέρω τι κάνατε μέχρι τώρα, σε εμάς είναι κόντρα. Έλα τώρα μεταξύ μας το Skype. Βλέπατε μέχρι τώρα, ξέρετε από αυτά τα πράγματα. Μεταξύ μας, και εγώ έτσι τα λέω. Ναι, Αποστολή. Έλα. το βιβλίο με τις ευρωαμερικάνικες συνταγές της Μαργαρίτας, το πρόλαβα. Δυστυχώς. Όχι ρε γάμωτο, όχι ρε, και η γυναίκα κουράστηκε να το βγάλει. Πού σου ρε γάμωτο. Καλά, θα πάρω αύριο εντός προλάβω το άλλο βιβλίο. Έλα ρε. Έλα. Να σου πω, τι έμπνευση ήταν αυτή ρε, να δώσετε βιβλίο του Μπογιόπουλου. Τελικά δίκιο είχαν αυτοί που λέγανε ότι στα δύσκολα η κοινωνία οδηγείται σε συντηρητισμό. Γιατί? Τι γιατί ρε φίλε, αυτό ήταν, είναι παρατραβηγμένο να πούμε. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι ο σταλινισμός είναι λύση? Καλέ όχι, εμείς ένα βιβλιαράκι δώσαμε, πάνε να πει ότι πιστεύουμε και κάτι. Προπαγάνδα είναι, προπαγάνδα. Αύριο μπορεί να δώσουμε του Στέφανου Μάνου. Δεν πάει να δώσεις και φωτογραφίες του Μητσοτάκη, κακό για σένα κάνεις. Καλά ρε Αποστόλη Γαβρός, ντροπή ρε, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσεις? Να ψηφίσω Μπακογιάννη. Τόσο. Τόσο. Λοιπόν, πάρε το τρένο. Τώρα αυτό που έχει για Θεσσαλονίκη και έλα εδώ στον Παπαχρήστο να εξομολογηθείς και να σε βαφτίσω παοξύ. Να μπεις στο σωστό δρόμο. Καλύτερα να πάμε τους Ηρακλειδείς. Με τους Ηρακλειδείς. Ναι, που κάνουν καμιά πορεία έτσι να γουστάρουμε. Εσείς τι κάνετε, ξενέρωτοι είστε. Φοράτε τα φλάια ανάποδα από την πορτοκαλί πλευρά. Γύφτη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις την καλοσύνη, δώμε το θύμιο, ρε. Δεν μπορώ. Γιατί ρε, δεν μπορείς? Γιατί έχει δουλειά αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα μην μπαίνετε να ζητάτε το θύμιο, γιατί δεν μπορώ να σας τον δώσω. Εντάξει, το έχουμε πει μία, το είπαμε δύο. Την τρίτη έχει φτάσει το αίμα στα μάτια. Σε παρακαλώ, εσύ ποιος είσαι? Τζένι Μπότσι. Τι να το πάει. Δεν σ' άρεσε, έτσι. Αυτό έχω. Τι? Είναι ό,τι καλύτερο έχω αυτή τη στιγμή. Είναι, είσαι, ρε. Κακό είναι. Να σου γυναίκα που σε βλέντησες, ρε. Ρε, είσαι, θα σε κάψουμε νερό, ρε. Είναι ντροπή. Τι? I'm proud to be. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε. Τα ξέρουμε εμείς οι γκέτσιδες. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Εγώ έμεινα ικανοποιημένος από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι κάποιος που δεν έμεινε? Βέβαια. Το μόνο, κοίταξε, ο Χασαπόπουλος και ο Παπαχρήστος δεν του κάνανε τις καυτές ερωτήσεις. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο μέσο, το ποδήλατο, το κανό. Ναι, αλλά του κάνανε εξίσου στριμωχτικές ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Το πρόσεξα κι εγώ. Αλλά νιώσαμε όμως ότι στο πλάι του ο Πρωθυπουργός. Ήδρωνε, άρχισε να υδρώνει όταν άκουσε Χασαπόπουλο. Το κατάλαβα κι εγώ αυτό. Βέβαια. Νιώσαμε ότι στο πλάι του έχει όλες τις ομάδες παραγωγής γενετικού υλικού μαζί του. Και θυμηθήκαμε ότι στις 3 του Σεπτέμβρη, αν βγάλεις το ημερολόγιο και δεις από πίσω, έχει ένα στιχάκι που λέει «Εξπερματώνω στην κουβέρτα μου, πλάι με τη μορφή σου». Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν ξέρεις, δεν σοβαρά μιλάω τώρα. Σχετικά με τη ΔΕΗ, ναι. Αυτά που έχουν βγει τώρα. Κάποιος που νοικιάζει σπίτι, που δεν είναι δικό του, για ποιο λόγο να πληρώσω το χαράτσι? Ποιο σούπερ θα σου πληρώσει, καλέ? Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτώ. Έτσι, από μαλακία, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει. Α, δεν θα. Δε... Όχι, όχι. Και να πας να του κάνεις και κολόχερο του ιδιοκτήτη. Να του πεις, κοίτα, κοίτα τι θα πληρώσει, μαλακάκο, να του πας με τη ΔΕΗ και να του κάνεις και την έξυπνη. Μου ανέβασε το ενίκιο, πες του, ή δεν μου το κατεβάζεις. Φάει το κολοδάχτυλο με τη ΔΕΗ τώρα, πες του. Ρε, βλάμενε, αυτό ρωτάω. Δεν θα έρθει δηλαδή μέσα στο λογαριασμό τη ΔΕΗ? Όχι. Ναι. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, με μπερδεύετε. Αυτά είναι του κράτους. Κοίτα, κοίτα. Μπορεί να λέω κι εγώ μαλακίες. Αποκλείεται? Το πιθανότερο, ναι. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Η δική μας σοσιαλιστική ευαισθησία, αλλά και χρέος μας, είναι να χάσει η ελληνική οικογένεια την ασφάλειά της, τη σύνταξή της, τις αποταμιεύσεις της, το νόμισμά της, τις προοπτικές της. Καταρχήν καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Μπράβο! Ντροπή! Το ιστορικό μας χρέος είναι να πάρουμε κάθε απόφαση, κάθε απόφαση που δίνει τα χειρότερα για τους Έλληνες. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε αυτή τη νέα αρχή, να πάμε στον διάλογο όλοι μαζί, η κοινωνία ολόκληρη.